هیلی مو د زړه بیا فرډکېدا هیلی مو د زړه بیا فرډکېدا اور لهر لور ستاره فتح د ظلم هیلی مو د زړه بیا فرډکېدا هیلی مو د زړه بیا فرډکېدا اور لهر لور ستاره فتح د ظلم هیلی مو د زړه بیا فرډکېدا د خوش وخت ندی د رب نصرت ندی بیا د جهاد ظلم د تکبیر ژغو ندی بیا د جهاد ظلم د تکبیر ژغو ندی سترگی د پردو باسو پنیزا سترگی د پردو باسو پنیزا جڑو ندا کو پار لکو گالا پاوتو هیلی مو د زړه بیا فرډکې دا هیلی مو د زړه بیا فرډکې دا اور لهر لور ستاره فتح د ظلم هیلی مو د زړه بیا فرډکې دا هیلی مو ژوند اسمالی خبرگی مو خوش اسمالی بیا مو جهادی اسپی تندی گرند اسمالی بیا مو جهادی اسپی تندی گرند اسمالی درومی پورو رو وخت سنگر درمی پورو را وخت د سنگر بیا پرشته راغلی د چشتن د نصرت هیلی مو د زړه بیا فرډکې دا هیلی مو د زړه بیا فرډکې دا اور لهر لور ستاره فتح د ظلم هیلی مو د زړه بیا فرډکې دا هیلی مو د زړه بیا فرډکې دا اور لهر لور ستاره فتح د ظلم هیلی مو د زړه بیا فرډکې دا ګرم کمینو ندی ژوژ د تکبیرو ندی بیا مو عمر ظلم بیا ظلمی وارو ندی بیا مو عمر ظلم بیا ظلمی وارو ندی وړی پچپو تند حوصله وړی پچپو تند حوصله ډیر پچ دل اتلان د فرګنو هیلی مو د زړه بیا فرډکې دا هیلی مو د زړه بیا فرډکې دا اور لهر لور ستاره فتح د ظلم هیلی مو د زړه بیا فرډکې دا هیلی مو د زړه بیا فرډکې دا اور لهر لور ستاره فتح د ظلم هیلی مو د زړه بیا فرډکې دا بیا د ننګ غزاوی دی د فتح بریاوی دی کاندې پر دشمن گزار د تور برېښناوی دی کاندې پر دشمن گزار د تور برېښناوی دی کړو په زمزمو ستورې د ننګو کړو په زمزمو ستورې د ننګو مسرور پیالې دی په تار د ترانو هیلې مو د زړو بیا پرډکېدو هیلی مو د زړو بیا پرډکېدو اورو له هر لورې ستارې فتح د ظلمو هیلی مو د زړو بیا پرډکېدو هیلی مو د زړو بیا پرډکېدو اور لہر نور ستار فتح د ظلم دلی مد زړو بیا پرډکې دو